राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 5/2/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम। साधना में उत्कंठा साधन बहुत बढ़िया है, उसकी लगन उसके बिना भीते नहीं, उस तत्व की प्राप्ति के बिना भीते नहीं हो। एकदम जैसे अधिक भूख लग जाए, अधिक प्यास लग जाए, बालक है उसे माँ चली जाए कहीं पर नहीं रहे मन माँ की, ऐसी सहना भीतर में अभिलाषा इच्छा। संसार की चीज तो इच्छा हो और उद्योग करे और प्राप्त का संबंध हो तब प्राप्त होती, तीन चीजें उसमें, कि धन मिले ऐसी इच्छा हो और धन के लिए परिश्रम करे और फिर प्राप्त का संबंध हो तो मिले, अगर प्राप्त नहीं हो इच्छा हो चेष्टा करे तो धन मिल जाए, ये नहीं है। व्यापार में नफा भी हो जाए नुकसान भी हो जाए रुस्वानुवाई हो जाए जैसे ही मिल जाए, ऐसी बात है। उसमें प्राप्ति मुख्यता है और इसमें प्राप्ति काम नहीं, इसमें तो केवल केवल इच्छा है, केवल चाह। उद्योग करना हो जो कोई करना नहीं पड़ेगा, केवल उद्योग करने से तो जैसे हो जाएगा आप साफ ही, और प्रार्थ का काम ही नहीं है ये। प्रार्थ का काम होता है वहाँ जहाँ कर्म का फल होता है, किसी क्रिया का फल होता है तो वो होता है फल होता है विनाशी, फल में से नहीं हो सिर्फ पैदा होता है नष्ट हो जाता है। तो परमात्मा तत्व वो फल नहीं है, उसको भी फल कहा तो है शास्त्रों में कहा है गीता में कहा है, परंतु ऐसा फल नहीं है। प्राय फल उत्पन्न होने का नाम कर्म निवाधिकार से माँ फलेशु कदाचन माँ कर्म फल है दुर्भूत माँ से संगो सुब्रमणी फले सक्तो बद निबद्ध से फल में आंसू को तो बंद जाता है, तो उसे फल है होता है वो मासवान होता है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति को भी फल कह देते हैं, ये सांख्य प्राप्ति के स्थान तद योग ही रविगम में से एक अंग सांख्य योग क्या कहा गया सांख्य योग पृथक वाला प्रवचन से न पंडिता एक मप्या सम्यक उभी और बिंद थे फलम फल आया फल वो फल उत्पन्न वाला नहीं फल सब तो निबद्धते और ये फल सब तो निबद्ध नहीं होगा, इसकी चाहना होगी उभय और बिंद थे फलम मान उभय दोनों का नतीजा, चाहे सांख्य योग का अनुष्ठान करे चाहे कर्मयोग का अनुष्ठान करे किसी का अनुष्ठान कर जाए तो एक अंग सांख्य योग फल में एक समझता है वो ठीक से रहा, और सांख्य योग पृथक है लोकेश्वर विविधा निष्ठा विविधा निष्ठा पूरा प्रोता मया नगर ज्ञान सांख्या नाम कर्म योगी नहीं योगी नाम, तो दो प्रकार की निष्ठा है तो निष्ठा एक नहीं है फल दोनों का एक है, इस बार सांख्य योग हो प्रसंग बारह प्रवचन थी, अलग अलग बालक कैसे भगवान ने कहा दो लोग बराबर मैं ज्ञान योग सांख्य नाम कर्म योग योगी नाम सांख्य योग प्रसंग बारह प्रवचन थी न पंडित सांख्य योग बालक कहते बालक भगवान कहते भगवान लोग कहते है सांख्य बुद्धि योगी तो ये मान सुनो बिल्कुल नारी नारी बात बताइए सांख्य में कह दी योग विष्णु सुनो नैनय कहते है भगवान वही कहते है वर्षक बाला प्रवर्तन थी तो क्या मतलब हुआ मतलब कि सांख्य योग दोनों अलग है पर एक मत सम्यक एक में किसने से प्राप्त अस्तित्व स्थित हो जाए वो भी और बिंदु से फल हो तो फल में एकता है इसकी निष्ठा में अलग अलग है दो प्रकार की निष्ठा है प्राप्ति होती है वो एक ही होती है इसका नाम भी फल आया है शब्द फल आया पर फल फल शक्तु निवेद देते और यहाँ तो फल की प्राप्ति होती है तो निवेद देते नहीं मुक्त होता है विद्या युक्त हो या पार्थ कर्म बंधन प्रहस्त बुद्धि से युक्त तो कर्म बंध का त्याग करेगा वो बुद्धि दो तरह की है सांख्य बुद्धि अभी था योगी तो इमाम सुनो तो दो तरह की बुद्धि हुई है तो दो तरह की फल आसक्ति फल इच्छा है पर तो वो फल इच्छा क्या है महत्व भारत इसका थोड़ा भी अनुष्ठान महान भैसे रक्षा करता है तो कर्म बंधन प्रहास विद्या युक्त कर्म बंधन प्रहास जैसी कर्म बंधन प्रहास जैसी इसमें एक हो गए ऐसे दो प्रकार कई अधिष्ठान अभी कहेंगे परंतु कर्म बंधन छूट जाएगा तो मुक्त हो जाएगा तो उसकी केवल अभिलाषा चाहना कारण क्या है उसमें कि तत्व है वो पैदा नहीं होगा पैदा होता है वो अलग होता है वो फल नाशवान होता है ये प्राप्त है नित्य प्राप्त है नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है जो तो उत्पत्ति नहीं होती इसकी उत्पन्न होने वाला फल होता है वो नाशवान होता है कार्यवत्म जो किया जाए वो अनित्य होता है जैसे घड़ा बनाया जाता है तद अनित्यम जो किया जाए वो अनित्य होता है क्योंकि कार्यत्वाद कार्य है वो कारण से कार्य पैदा होता है कार्य से कारण और कारण से कार्य पैदा होता है वो अनित्य होता है उत्पन्न होता है नष्ट होता है तो यद कृतकम तद अनित्यम कार्यत्वात कैसे घटवत जैसे घटा घड़ा पैदा होता है तो वही दिन मिट भी जाएगा पर तो पैदा नहीं होता है वो पहले से तो निष्ठा दो तरह की होती है निष्ठा का फल एक होता है चाहे योग निष्ठा हो चाहे सांख्य निष्ठा हो दोनों का फल एक होता है तो फल मानो इसका परिणाम मानो प्रापणीय तत्व एक है उसे फर्क नहीं है वो दो नहीं है योग निष्ठा में स्वास्थ्य का त्याग करके और लोगों के हित के लिए काम करता है और उसमें कर्तृत्व का त्याग करता है कर्तापन नहीं है अपने में न कर्तृत्व न कर्मानी लोगों से सृष्टि प्रभु कर्तृत्व नहीं है कर्म नहीं है कर्म फल संयोग नहीं है ये है ही नहीं केवल अभिलाषा है ऐसा मन है उस है में भी अगर देखे तो अनुभव की बात है कि जो सत्ता दिखती है ना जितना जो दिखता है पण दिखता है वो अनुत्पन्न तत्व का ही है पण है संसार में है जीता है ना, इसमें जो है ये संसार है, संसार और है इन दोनों को एक कर देने का नाम तो है अज्ञान। इन दोनों को जो मानना है ज्ञान, संसार नाशवान है फिर है अविनाशी है, नाशवान अविनाशी को मिला दिया ये अज्ञान हुआ अनजानपना, और दोनों को अलग अलग है तो नित्य है, जैसे पहले मिट्टी है पीछे मिट्टी है फिर मिट्टी हुई फिर मिट्टी रौंदा है फिर उसका घड़ा है घड़ा बना पीछे तो कार्य हुआ उसका परिणाम हुआ वहाँ बदल गई मिट्टी बदल गई घड़े में खड़े रूप से हो गई तो बदलने वाला वो नष्ट होने वाला होता है। सांख्य योग बदलने वाला नहीं है, दोनों सांख्य और योग दोनों ही प्राप्ति कराने वाले हैं, जो है नित्य उसकी प्राप्ति कराने वाले हैं, और इस प्राप्ति की चाहने वाले भगवान कहते हैं न मैं पार्थास्ति कर्तव्यम नान वापसम अवापतव्यम, और दूसरे अध्याय में आता है ना नहीं इसमें बताओ भाई ऐसा आया है कि नमां कर्माणि लिम्बन्ति, नमां कर्माणि लिम्बन्ति क्यों न मे कर्म फले स्प्रिया, फल में स्प्रिया नहीं है, फल में स्प्रिया होती वो फले संतों नहीं बचती, नमां कर्माणि लिम्बन्ति ईश्वर कर्म में कर्म का फल चाहता है वो फले संतों निबद्ध थे, और न कर न मे कर्तृत्व है न चतुर्वर्ण्य मेरा सिस्टम गुण कर्म अकर्तारम अभ्यम अकर्तारम अभ्यम विधि एक सांख्य योग की बात है न कर्ता न मानना अपने को हम कर्माणि लिम्बन्ति नहीं कर्म फलस्तिया इसी मांग योग जाते कर्म पर निष्बद्ध थे। ये एक विद्या है मैं जानता हूँ भगवान कैसे मैं जानता हूँ क्योंकि मेरे चातुर्वर्ण्य मेरा सिस्टम मैंने रचा तो है पर तुम मेरे में कर्तृत्व नहीं है, चातुर्वर्ण्य मेरा सिस्टम गुण कर्म विभाग से उनके गुण और उनका ही कर्म इनको लेकर के मैंने चारों रचना कर दी शिष्य कर्तारम अभी कर्ता भी अकर्तारम अभ्यम विधि अभी अविनाशी करता हूँ मैं उनको बना देता हूँ सृष्टि से पूर्ण रिश्ता देता हूँ कर्तव्य तो अभिमान नहीं है या न कर्म फल स्प्रिया है ऐसे करते तो अभिमान न रहकर स्प्रिया न रहकर तो वही बन जाता इसी मांग यो भी जाना है इसी माने इस प्रकार से मेरे को जो भी जानता है कर्तव्य तो नहीं है फलाशक्ति नहीं है ऐसे मेरे को जानता है तो वो भी नहीं बनता तो वो कैसे नहीं बनता आपके जानने से बनता कैसे नहीं कि मेरे में ये तो आया कि मैं करता हूँ करते तो नहीं और फल में आसक्ति नहीं ऐसे वो करते तो ना रखे फल आसक्ति ना रखे वो मेरे को ठीक जानता है आप करते तो रखता है फलाशक्ति रखता तो मेरे को जानता नहीं ठीक नहीं जानता जन्म कर्म से एवं यू वेद तत्व था मेरे जन्म कर्म दिव्य है ऐसे तत्व से जानता है सत्या तो आप पुनर्जन्म नहीं थी छोड़कर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता मांग ऐसी मेरे को प्राप्त हो जाता है क्योंकि मेरा जन्म कर्म दिव्य है। दिव्य क्या है उसमें अलौकिक विलक्षणा किया है लोग फल चाहते हैं हरेक काम करे तो फल को पैदा रखते व्यापार करो रुपया पैदा हो जाए नौकरी करो रुपया पैदा हो जाए खेती पैदा करो अनाज पैदा हो जाए पैदा हो जाए उस चीज के लिए ही उद्योग करते लोग पैदा होने वाले वास्ते ही तो पैदा होने वाले से नष्ट होने वाली होगी भाई है जो किसी प्राप्ति करेगा वो है उसको प्राप्त करना है पड़े तो पैदा होने वाली नहीं हम लोग तो पैदा होने वाले ही नहीं पीछे पड़े हैं कि ये पैदा हो जाए, ये पैदा हो जाए, मान हो जाए, आदर हो जाए, सत्कार हो जाए, आराम मिल जाए, कुछ धन मिल जाए, कोई प्राप्त हो जाए, कोई नया। ये बात समझ में नहीं आती कि नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है। ये बात समझ में नहीं आती, जो नित्य निरंतर फल की प्राप्ति के लिए उद्योग करते हैं, उनको कह दिया जाए कि परमात्मा तो प्राप्त है, तो प्राप्त है तो क्यों पावे। कोई माई कह दे बेटा ले गए धन तो चोर ले गया, लूट लिया सब, माँ कोई लूटा नहीं है ना बेटा, अगर धन भूखा क्यों मरा बता, भूखा मरा नहीं, माँ भूखा नहीं है, रोटी खा दे रोटी कट बेटा भूखा मरा, कोई तो ले गया सब ले गया, पागल हो गई हुआ ही कट। ऐसे ही परमात्मा कठे, परमात्मा तो कठे दुर्लभ है, कुछ ही कोई मिलता है, अरे को तो मिल सकता ही नहीं, किसी किसी मिलता है, कोई डरला आदमी को किसी को मिलता है, मिलता ही नहीं, बड़ा दुर्लभ है, उसको प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ। ये बैठी हुई बात है, तो ये क्यों बैठी है कि परमात्मा सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में, दुख में भी सुख में भी, और संपूर्ण क्रियाओं में है, क्रियाओं से अतीत भी है, सब संसार में है, संसार से अतीत भी है, वो तो है, वो है का नाश कैसे हो, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, सत अभाव न विद्यते, सत का तो भाव विद्यमान नहीं है, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, असत का भाव विद्यमान नहीं है, असत है उसका भाव, उसका होना पण विद्यमान नहीं है, उसका नाश होना ही विद्यमान है, वहाँ ना भाव विद्यते सत, सत का विद्यमान है, अभाव विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं, अभाव नहीं होता उसका, तो खुद भाव है ही परमात्मा है, और है ही नहीं, है कहाँ, संसार पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा, बीच में हो तो है कहाँ, है ऐसा नहीं होता कि पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, बीच में है, वो है नहीं है, जो बीच में है पहले नहीं पीछे नहीं, वो तो नहीं है, बीच में नहीं है, बीच में भी है दिखता है, पर तू प्रतिक्षण नहीं में जा रहा है, वर्तमान में है कहाँ, है नहीं, अब वो पहले भी था पीछे भी रहेगा, अब भी है, वो है जो का क्यों है, खोया कहे सो पावर बावरा पागल है वो, और पाया कहे सो कूट, पाया मैंने पा लिया परमात्मा को, कूट झूठ बोलता है, खोया पाया उसने जो का त्यो भरपूर है, जो का त्यो है, पाया खोया उसने, न पाया न खोया, खोए क्या उसको, पावे क्या, न पाया पावे तब तो पाया, वो तो नित्य पाया, कोई पाया है, अरे खोया है ही नहीं, अभाव होता ही ना, अभाव जैसे सत्र अभाव होता नहीं, ऐसे नित्य प्राप्त परमात्मा है, उसको मान ले पहले, और पहले मानता ही, जो कोई साधन करता है वो मानता ही है, उसको खुद को पता नहीं है परमात्मा है, पहले कैसे मान ले, मान ले कैसे, अरे माने बिना साधन होते ही नहीं, ध्यान दिया नहीं, मानने से क्या होता है, माने कैसे, अरे कैसे कैसे माने जो है, जो नाम जप करे है, कीर्तन करे है, सत्संग करे है, वो माने तभी तो करे है, माने है उसको प्राप्त करना, ऐसा माने तभी तो करे है, नहीं माने राम राम क्यों करे, सत्संग क्यों करे, शास्त्र क्यों पढ़े, माने तो है, तो सामान्य रीति से माने है, ऐसा है वो कहते रही, पर कहाँ है, कैसा है, क्या पता है, इस बार ला पता है, पर बात पता नहीं उसका, अरे है भाई है, उसका है एक देश में नहीं है। देवताओं में, पृथ्वी में, मनुष्यों में, ऋषियों में अभाव है, तो उसको पुकारने को गए तो कहते क्षीर सागर में चलोगे, वैकुंठ में चलोगे, वहां है। तो भगवान शंकर कहते मैं था उस सभा में, मैं था। तो मैंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई, मैं जाना, मैं जानता हूँ इस बात को, प्रेम से प्रकट होते है सब जगह, है तो भी प्रकट होते, नहीं होते कैसे प्रकट होते। प्रहलाद जी के लिए थम्बे में से प्रकट हो गए, तो सम थम्बे में थे तो प्रकट हुए, बिना हुए कैसे हो जाते, होता है वही तो प्रकट होता है। दियासला में आग होती है तब तो प्रकटने से पैदा हो जाती है। अब जब मैं सब रहित विरागी प्रेम से प्रकट हुए, जिन्हें आगे जैसे अग्नि प्रकट होती है ऐसे वो प्रकट हो जाता है वही, दूसरा है नहीं, दूसरा तो है दिखे है, वो दिखे नहीं है, दिखे सो बिन से आकार, जो आकार दिखता है वो तो विनाश होता है, वो तो वह है। दिखे जो नष्ट होने वाला है, परमात्मा कहते परमात्मा दिखे तो हम मानते है, दिखे तो दिखे तो हम नहीं मान सकते, क्यों दिखे तो नष्ट होता है, दिखे को हम नहीं मान सकते क्यों दिखे वो तो नष्ट होने वाला होता है। तो परमात्मा है तो दिखे जैसा नहीं है, वो तो और कैसे है, दिखे न दिखे वो तो है ज्यो का त्यों है। अब वो प्रकट हो जाए तो प्रेम से प्रकट हुए, मैंने प्रकट होता है। सूर्य अब दिखता नहीं है तो सूर्य नहीं नहीं थोड़ा ही है, प्रकट होता है, सामने प्रकट हो जाए तो सूर्य तो एक देशी है पर परमात्मा एक देशी नहीं है, खम्भे में प्रकट हो गया। गोपिकाओं के लिए ताशाम सौरी स्मान मुखाम बजा, उनके बीच में ही गोपिका याद करती, गोपी गीत गा रही थी, उनके बीच में प्रकट होगी वही। इस बात वहां कह जैसे दैत दृश्यता महाराज दिख जाओ दिख जाओ दिख जाओ, आ जाओ प्रकट हो जाओ। भक्त यूं भी कहते द्रौपदी कहते आ जाओ तो आ जाओ, तो देरी लगी, आ जाओ नहीं कहते देरी नहीं लगती। द्वारका भाषण किया, द्वारका भाषी तो द्वारका स्वाते में देर लग जाए, थोड़ी थोड़ी थोड़ी देर देर लगी, प्रकट हो जाओ, प्रहलाद जी कह दिया प्रकट हो जाओ। कहाँ है सब जगह, संभव में अभी तलवार मार संभव कट जाएगा, तेरा भगवान भी कट जाएगा। प्रहलाद जी हंसते हैं, भगवान क्या कट जाएगा, कटने वाली नैन सिंधंती नैन परमात्मा समझे गए है तो केवल उत्कट अभिलाषा चाहना, केवल उसी को चाहते है, केवल चाहना और चाहना नहीं, और नहीं और नहीं चाहते, एक ही चाहना बस, एक आस दो एक बल एक आस विश्वास एक रामगंज से अगत चाहते, उत्कृष्ट अभिलाषा है एक बड़ा साधन अशोक साधन है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।